الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو رمضان المبارک کا آج 25واں دن ہے اور اب بس چند گنتی کے ایام باقی رہ گئے اور یہ جمعہ بھی آخری ہے اگرچہ آخری جمعے کی شرعاً کوئی الگ سے اہمیت نہیں کسی حدیث میں ایسا کوئی مضمون نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ دیگر جمعوں سے کوئی مستقل اہمیت رکھتا ہو بلکہ جو حیثیت پہلے جمعے کی ہے وہی آخری کی بھی ہے مگر بات یہ ہے کہ جب نعمت کم رہ جاتی ہے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے کہ بھائی اب آخری موقع آ گیا اس کے بعد اب جمعہ رمضان میں نہیں ملے گا اس لیے لوگ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ جیسا جمعۃ الوداع اور آخری جمعے کا اہتمام ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سال بھر کے ہر جمعے کا ویسا ہی اہتمام کیا جائے اور اگر یہ رنگ امت میں پیدا ہو جائے کہ جیسے آخری جمعے کا اہتمام ہے ہر جمعے کا اہتمام ہونے لگے تو چند ہی دنوں میں رنگ بدل جائے گا امت کا اس لیے کہ جمعے کے اندر اللہ تعالی نے عجیب و غریب تاثیر رکھی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے باوضو ہو کر پاکی حاصل کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو اور جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے گردنیں پھلان کر آگے نہ آئے اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ دے اور خطبے کے دوران کوئی لغو کام نہ کرے فرمایا اس کے لیے اس جمعے سے اگلے جمعے تک نور ہی نور ہو جاتا ہے روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ 7 دن کا ثواب تو ہے ہی 3 دن اور مزید بڑھ کے ملتے ہیں جو بیلنس بنتا ہے اعمال نامے تو یہ صرف آخری جمعے کی خصوصیت نہیں ہے یہ ہر مہینے کے ہر جمعے کی یہی حیثیت ہے شریعت کی نظر. اور مشائخ نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کا اہتمام رکھے اس کے لیے ہفتے کے دیگر دنوں میں دین پر چلنا آسان ہوتا ہے جمعے کی برکت سے. اور جو رمضان کا اہتمام رکھے اس کے لیے 11 مہینے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. تو آج ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جیسے آج ہم نے اہتمام کیا ہے سال بھر جمعے کا ویسے ہی اہتمام کریں اور اپنے گھر کا ماحول بھی یہی بنائیں. اگر اکثریت اس پہ عمل کرنے لگ جائے تو چند ہی دنوں میں کایا پلٹ ہو جائے گی, ایک ماحول بن جائے گا اور غیروں پر ایک روب قائم ہوگا. اللہ نے جمعے کے اندر یہ تاثیر رکھی. اسی طرح ہم نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ رمضان جو ہے وہ ٹریننگ کا زمانہ ہے, تربیت کا. تو ٹریننگ کس بات کی لینی ہے؟ جنت میں جانے کی, جہنم سے بچنے کی. یعنی ہماری زندگی اس طرح گزرے کہ جنت میں جانے کے اسباب ہمارے پاس جمع ہو جائیں اور جہنم سے بچنے والی چیزیں ان سے ہم اس کا ہم اہتمام کریں, جانے والی چیزوں سے بچیں. یہ ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں داخل ہو جائیں. تو اسی سلسلے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اور بڑا اچھا سوال کیا. اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ کیسی اچھی اچھی باتیں انہوں نے حضور سے پوچھی جس کے جواب سے آج تک امت فائدہ اٹھا رہی ہے. سوال کیا کہ حضرت یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ کون سی صفات ہیں جو لوگوں کو جنت میں داخل کرانے کا سبب بنے گی؟ یہ بات ہمیں پتہ چلنی چاہیے. ویسے تو قرآن پاک میں صفات بھری پڑی ہیں, احادیث شریفہ میں بہت بیان ہوئی ہیں, لیکن خاص چیزیں جن کی وجہ سے آدمی کو جنت کا ٹکٹ ملے گا اور وہ جنت میں جائے گا, وہ خاص باتیں کیا ہیں؟ تو آپ کا جواب بھی بڑا شاندار. فرمایا دو چیزیں, تقوی اللہ وحسن الخلق. ایک تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اس کی جنت پکی. اور دوسرے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ آدمی کو جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب بنے گا. یہ دو چیزیں ہیں. جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو اس کی کوئی نماز چھٹ نہیں سکتی, کیونکہ ڈر چھٹ جائے گی تو اللہ تعالی ناراض ہو جائیں گے, لہذا وقت پہ نماز پڑھے گا. اللہ سے ڈرے گا تو کبھی روزہ نہیں چھٹ سکتا, سردی ہو یا گرمی, مشقت ہو یا عافیت, ضرور روزہ رکھے گا. اللہ سے ڈرے گا تو زکوٰۃ میں کمی نہیں کر سکتا, حساب لگا کر زکوٰۃ دے گا. اللہ کا ڈر اگر ہے تو حج فرض ہو جائے تو جب تک ادا نہ کر لے گا چین نہیں آئے گا. اللہ کا ڈر اگر ہے تو آنکھیں بھی اس کی گناہوں سے بچیں گی. اللہ کا ڈر اگر ہے تو کان بھی اس کے گناہ سے بچیں گے. اللہ کا ڈر اگر ہے تو اس کا دل دماغ بھی گناہوں سے محفوظ رہے گا. اللہ کا ڈر اگر ہے تو اس کے قدم کبھی گناہ کی جگہ چل کر کے نہیں جائیں گے, اللہ کا ڈر اگر ہے تو اس کا ہاتھ کسی غلط جگہ پر نہیں پڑے گا. تقوی اللہ دیکھنے میں ایک جملہ ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی کا سبق بتلا دیا. تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آئے جنت پکی. تقوی اللہ, جنت تو بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے, جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ حسن خلق. حسن خلق کی تعبیر اگر کی جائے دوسرے الفاظ میں تو کیا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ذہنی یا جانی یا مالی کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہماری ذات سے ذہنی جانی مالی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہم ایسی زندگی گزاریں. بد خلقی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آدمی پٹائی کرے یا کسی کو تکلیف جانی پہنچائے, بلکہ ذہنی تکلیف پہنچانا بھی بد خلقی ہے. آپ کے پاس کوئی مہمان آیا, آپ نے بالکل روکھے پن سے بات کی تو مہمان کے دل سے پوچھئے اس پہ کیا گزرے گی. وہ تو بیچارہ اتنی دور سے چل کر کے آیا, آپ منہ بسور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ذہنی تکلیف. اس کے برخلاف کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا اور آپ نے تپاک سے اس کا استقبال کیا, واہ واہ بہت خوشی ہوئی, تشریف لائیے بیٹھی, تو اب اس کا ذہن پر دوسرا اثر پڑے گا. چاہے آپ اس کو کوئی بہت زیادہ تواضع نہ کرے کھانے کے اعتبار سے, لیکن آپ کا کردار اور آپ کا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہو, یہی حسن خلق ہے. اس کا آدمی کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے. تو حسن خلق کی اگر دوسرے الفاظ میں تعبیر کی جائے تو یہ کہ اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, تو زندگی شاندار گزرے گی اور آخرت میں اللہ تعالی جنت میں داخلے کا موقع عطا فرمائے. حدیث میں فرمایا گیا کہ بسا اوقات حسن خلق کی وجہ سے آدمی قیامت میں بڑے بڑے عبادت گزاروں سے درجے میں آگے چلے جائے. جو راتوں رات جاگا کرتے تھے, جو دنوں دنوں روزے رکھتے تھے لیکن اچھے اخلاق ان کے پاس نہیں تھے, وہ پیچھے رہ جائیں گے, یہ اچھے اخلاق والا آگے نکل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ اچھے اخلاق درجہ بدرجہ سب کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیگم صاحبہ کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانا یہ بھی دین ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو گھر والوں کی نظر میں اچھے ہوں, اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں. باہر والوں کی نظر میں تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں, اور یہ کپڑے پہن وہن کر کے ہاتھ میں تسبیح لیے مسجد میں چلے آ رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا صوفی ہے, بڑا نیک ہے. تو سب سے بڑا صوفی وہ ہے جس کی بیگم کہتے کہ یہ صوفی ہے. تبھی تبھی سب سے بڑی شہادت اس کی چلے گی, بیگم بھی چلے گی, کیونکہ وہ چوبیس گھنٹے دیکھ رہی ہے کہ اندر باہر کیا ہے. آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے. ہم بیگم کو اپنی شریک زندگی سمجھتے ہیں یا خادمہ سمجھتے ہیں؟ وہ بھی تو کسی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لخت جگر ہے, نور نظر ہے. اگر ہم اپنی بیگم کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو اپنی بیٹی کا خیال آنا چاہیے, اپنی بہن کا خیال آنا چاہیے. جیسا ہم اس کے ساتھ معاملہ چاہتے ہیں ایسے ہی ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ویسا معاملہ کریں, یہ حسن خلق. بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ. آج حال یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے تو بڑی اچھی گاڑی چھن رہی ہے اور بھائی سے جو ہے ایسی ناراضگی ہے کہ بات چیت کرنا گوارا نہیں، ذرا ذرا سی بات کرو. سالوں گزر گئے آنا جانا نہیں، خوشی غمی میں شرکت نہیں، منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ویسے نمازی بھی ہیں صاحب، ویسے دیگر دین کے کاموں میں بھی لگے ہوئے. تو یاد رکھیے گا، ہمارا دین چند چیزوں پر محدود نہیں ہے، چند رسومات پر محدود نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے. خوش اخلاقی جب تک کامل طور پر نہیں ہوگی آدمی کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات مقرر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتلائیے کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا سبب کیا ہوگا، جیسے جنت میں جانے کا سبب کیا ہے. مقابلے میں یہ بھی پوچھنا مناسب معلوم ہوا کہ ایسی صفات جو آدمی کو جہنم تک پہنچا دیں تاکہ ہم اس سے بچیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں آدمی کو جہنم میں سب سے زیادہ پہنچائیں، نمبر ایک یہ زبان، زبان کی بے احتیاطی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی پر بہتان لگا دیا، تبصرے کر دیے، مذاق اڑا دیا، استہزاء کر دیا، بے عزتی کر دی، بے وقتی کر دی، وقت سے پتہ نہیں چلتا، لیکن قیامت میں یہی بھاری بن جائے گا، بوجھ بن جائے گا، اٹھائے نہیں اٹھے گا. ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کو آپ نصیحت فرما رہے تھے، کرتے کرتے فرمایا ساری باتوں کا تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں. کہ جی حضرت ضرور. تو آپ نے زبان نکالی، فرمایا اسے ذرا کنٹرول میں رکھو. وہ صحابی فرمانے لگے کہ اچھا زبان کے بارے میں بھی ہمیں پکڑا جائے گا. حضور نے فرمایا ذرا کان کھول کے سنو، لوگوں کو چہروں اور سینوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا سبب یہی زبان کی کھیتیاں ہوں گی. ڈرایا آپ. آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کے بارے میں کیسے بے احتیاط، اندازہ ہی نہیں کیا ہم کہہ رہے ہیں، کیا زبان سے نکل رہا ہے، بے تکان نکلے چلا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا یہ سبب ہوگا جہنم میں جانے. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی شرمگاہ، شرمگاہ کا ناجائز استعمال، حرام استعمال، یہ آدمی کو جہنم کا ایندھن بنائے، بہت خطرناک عذاب میں مبتلا کرے. حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ خواب بالکل سچا ہے، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آگ کا تنور ہے جس میں بھیانک آگ جل رہی اور اس میں شور و غوغا ہے، اور آگ کی جب لپٹ اٹھتی ہے تو وہ آگ نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے تنور سے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تنور میں ننگے مرد و عورت جل رہے ہیں، ننگے مرد و عورت، لکڑیاں نہیں جل رہی، پتھر نہیں جل رہے، کوئلہ نہیں جل رہا، یہ مرد و عورت ننگے جل رہے ہیں، نکلنے کے قریب آتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں. با دہشتناک منظر ہے. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اپنے ساتھی فرشتوں سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ یہ زناکار، بدکار، منہ کالا کرنے والے مرد و عورت ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. آدمی وقتی لذت کے خاطر اپنے کو عذاب کا مستحق بنا لے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اللہ نے حلال راستہ طے کیا ہے، اس سے ہٹ کر کے جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ ٹوٹے اور نقصان میں ہے اور سخت سزا سے دوچار. اللہ تعالی ہم سب کی ہر طرح کے جہنم کے اسباب سے پوری طرح حفاظت فرمائے اور امت کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے, شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. اس ماہ مبارک میں جو بھی خیر کے کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی کئی اعلانات کرنے ہیں, ایک تو یہ کہ صدقہ فطر گیہوں اور آٹے کے حساب سے اس کی قیمت فی آدمی 40 روپے پہ دی ہے, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کے اندر دو باتیں پیش نظر, ایک تو یہ کہ روزے میں جو کچھ کمی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کے ذریعے سے وہ کمی دور فرما دیتے ہیں, اور بھائی ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ کمی ہو ہی جاتی ہے, اور آج کے دور میں 40 روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں, اس لیے اپنی طرف سے, اپنے بچوں کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے فی آدمی 40 روپے صدقہ فطر عید سے پہلے پہلے ادا کریں. اپنے ارد گرد رشتہ دار پڑوسی ان کا بھی خیال رکھیں, اور دوسرا مقصد یہ ہے اس کا کہ بھئی غریبوں کا فائدہ ہو, وہ تو اس کا مطلب ہے ہی, اس لیے حساب لگا کر کے جلد از جلد ادا کریں. اور یہ 40 روپے کم سے کم ہیں, جن کو اللہ نے اور وسعت دے رکھی ہے وہ کشمش سے نکالیں, 3.5 کلو کشمش ایک آدمی کا بیٹھے گا, کھجور سے نکالیں, جو سے نکالیں, حساب لگوا لیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ شاہی مسجد میں عید کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ مدرسہ شاہی جو آپ کا ہر دل عزیز ادارہ ہے اور تقریباً 150 سال سے خدمت انجام دے رہا ہے, اور اس کا فیض اللہ تعالی نے سارے عالم میں پھیلایا ہے, آپ کسی بھی ملک چلے جائیں تو انشاءاللہ شاہی کے واسطہ یا بلا واسطہ فیض یافتگان دین کی خدمت کرنے والے آپ کو مل جائے. اس کا سالانہ بجٹ ہے 3,97,00,000 روپے, اور اس کی کوئی لگی بدھی آمدنی نہیں ہے, یہ سب اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے. آپ حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ خود بھی اور اپنے احباب کو بھی اس کے تعاون کی طرف متوجہ فرمائیں. اور چوتھا اعلان یہ ہے جو پہلے بھی کیا گیا کہ یہ مسجد آپ کی اور یہ جگہ پورے علاقے کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے, یہاں پر جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کے لیے جگہ کی بہت قلت, اس وجہ سے دارالحدیث جہاں اوپر پڑھائی ہوتی ہے وہیں طلبہ رہتے بھی ہیں اور بمشکل رہتے ہیں. آپ کبھی جا کر کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے اپنا وقت گزار رہے ہیں دین کی تڑپ لے کر کے, آپ کو اندازہ ہوگا کتنی مشقت کے ساتھ, اور ہم لوگوں کا یہ کوئی تصور بھی نہ تھا کہ اس بھری پوری آبادی میں اس کے اضافے کی کوئی شکل نکلے گی, کیونکہ ہر طرف غیروں کا ماحول بھی ہے, مارکیٹ بھی ہے اور محلہ بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ پیچھے کی جانب سے تقریباً 450 گز کا ایک مکان فروخت ہو رہا تھا, مدرسے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس سے معاملہ کیا, اور یہ انشاءاللہ 1,71,00,000 روپے میں یہ معاملہ طے ہوا ہے, اور اسے 6 مہینے کے اندر اندر ادا کرنا ہے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے, ہمت والوں کی ہمت کی دیر. پہلے بھی آپ حضرات نے مدرسے کا تعاون کیا ہے اور مسجد کا تعاون کیا ہے, اب بھی آپ آگے بڑھیں اور جس کو بھی جتنی اللہ توفیق دے, ایک گز ہو یا اس سے کم ہو یا زیادہ ہو, وہ ابھی نام لکھا دے. قاری لیاقت صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ان کو نام لکھائیں, ادا کبھی بھی کرتے رہیں لیکن ابھی ارادے میں نام لکھائیں. اس وقت بھی لکھا دیں, نماز کے بعد باقاعدہ اپنا فون نمبر وغیرہ بھی درج کرا دیں. آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے. بھائی بتاؤ, جلدی بتاؤ, پھر نماز تیار ہے, دیر ہوگی. اللہ تعالیٰ سبھی تعاون کرنے والوں کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے اور برکتوں سے نوازے. آپ دین کے لیے خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے برکتوں کے فیصلے فرمائیں گے.